ระพุทธศาสนาเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์หลังจากที่ได้ทรงสั่งสอนแล้วผู้รับฟังก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็สามารถบรรลุถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้สามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้ามาช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปพระพุทธศาสนาก็เลยเจริญเติบโตมานับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนวันนั้นเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยที่เป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นครบองค์เป็นครั้งแรกคือในวันเพ็ญเดือน8วันอาสาหบูชาพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6คือวันวิสาขบูชาวันนั้นเรียกว่าเป็นวันที่มีพระพุทธรัตนะปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วพอมาถึงวันเพ็ญเดือน8อีก2เดือนต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่พระปัญจวัคคีย์การประกาศพระธรรมคำสอนก็เป็นการปรากฏของพระธรรมรัตนะขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลกแล้วหลังจากที่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมแล้วหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระอริยสงฆ์คนแรกของพระพุทธศาสนาวันนั้นจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงมีพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและมีพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้บรรลุธรรมจากการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงทำให้พระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาครบสมบูรณ์พระพุทธศาสนาจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนและมีพระอริยสงฆ์สาวกนี่คือการก่อตั้งการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้แก่พระปัญจวัคคีย์อย่างต่อเนื่องจนในที่สุดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานขั้นพระอรหันตสาวกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกประการแล้วต่อมาพระอรหันตสาวกทั้ง5รูปนี้ก็ได้แยกทางกันไปเพื่อที่จะนำเอาพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้รู้ได้เห็นได้ฟังทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะ พอผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาก็ปฏิบัติตามพอได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติตามก็บรรลุธรรมกันได้บรรลุธรรมก็เกิดศรัทธาเดินทางมาเพื่อขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ด้วยการกล่าววาจาว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นพระภิกษุเถิดสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบวชนี้ง่ายเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์มีความรู้ความสามารถและผู้ที่มาบวชก็เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมแล้วพอมารับการขอบวชก็เลยไม่มีพิธีกรรมมากก็เป็นเพียงการเชิญว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วก็ได้เป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาแล้วก็มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่นพอถึงวันเพ็ญเดือน3วันมาฆบูชา7เดือนหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนก็ปรากฏมีพระภิกษุ 1,250 รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทุกสารทิศโดยไม่ได้มีการนัดหมายกันไว้ก่อนและพระภิกษุทั้ง 1,250 รูปนี้ก็ล้วนเป็นพระอารหันตสาวกเป็นผู้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้ด้วยการกล่าววาจาว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นภิกษุเถิดนี่คือการก่อร่างสร้างตัวของพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นก็มีการกระจายของพระอรหันตสาวกไปตามสารทิศต่างๆแล้วก็เผยแผ่คำสอนนี้ไปทั่วดินแดนกระจายออกไปจากประเทศอินเดียก็มาทางประเทศศรีลังกาจากประเทศศรีลังกาจากอินเดียก็มาทางพม่ามาทางประเทศไทยมาทางประเทศลาวประเทศเขมรส่วนทางเหนือก็กระจายขึ้นไปทางทิเบตเนปาลประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นนี่คือการขยายตัวของพระพุทธศาสนาจนเดี๋ยวนี้มีพระพุทธศาสนาไปเกือบทั่วโลกแล้วเพราะที่ไหนมีชาวพุทธไปตั้งรกรากไปทำมาหากินก็จะนิมนต์พระภิกษุไปอยู่ไปตั้งวัดกันเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นที่จะได้ไปศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นที่ที่จะได้ปฏิบัติและจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆในบรรดาผู้มีจิตศรัทธาคือพุทธศาสนิกชนนี้ก็แบ่งไว้ได้สองระดับด้วยกันคือพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในระดับของนักบุญและพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในระดับของนักบวชเหมือนกับสถาบันการศึกษาที่แบ่งเป็นระดับต่างกันเช่นระดับประถมระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาสำหรับพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันผู้ที่มาศึกษามาเป็นนักศึกษาของสถาบันพุทธศาสนาก็แบ่งไว้เป็นสองระดับใหญ่ๆคือระดับนักบุญและระดับนักบวชระดับนักบุญก็ปฏิบัติไม่เข้มข้นเท่ากับระดับนักบวชเหมือนกับนักเรียนที่เวลาเริ่มต้นเรียนก็เรียนไม่หนักแน่นเหมือนกับผู้ที่เรียนมาแล้ว ช่นเด็กชั้นอนุบาลชั้นประถมนี่ก็เรียนไม่หนักเท่ากับเด็กที่อยู่ในระดับมัธยมและเด็กที่อยู่ในระดับมัธยมก็เรียนไม่หนักเท่ากับเด็กที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีโทเอกชั้นใดพระพุทธศาสนาก็มีการศึกษามีการปฏิบัติระดับต่างๆกันมีสองระดับใหญ่ๆคือระดับนักบุญกับระดับนักบวชระดับนักบุญก็ถือว่าเป็นผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ผู้ที่เข้าโรงเรียนใหม่ผู้ที่มามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาแล้วก็เริ่มปฏิบัติขั้นพื้นฐานก่อนระดับนักบุญนี้ก็มีการปฏิบัติอยู่เช่นมีการถือพระรัตนตรัยเป็นครูเป็นอาจารย์ถือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ถือพระอริยสงสาวกเป็นครูมาศึกษามาหาความรู้ที่จะสอนให้ตนดำเนินชีวิตไปในทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปในที่สุดแต่สำหรับระดับนักบุญนี้ไม่ได้สอนไปถึงขั้นสูงสุดสอนให้อยู่ในขั้นที่เรียกว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติในภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์คือภพของมนุษย์และของเทวดาอินพรหมทั้งหลายอันนี้เป็นระดับนักบุญคือจะมีการทำบุญทำทานเป็นงานหลักของนักบุญเช่นการใส่บาตรให้กับพระภิกษุที่มาบิณฑบาตผ่านทางบ้านถ้าอยู่บ้านแล้วมีพระภิกษุผ่านมาชาวพุทธเราก็จะนิยมใส่บาตรกันเรียกว่าเป็นการทำทานทานนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดบุญขึ้นมาบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจและทรัพย์ภายในที่สามารถนำเอาไปใช้ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้ามีบุญก็มีทรัพย์ภายในคือทรัพย์ในโลกทิพย์ทรัพย์ที่จะเอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้ถ้าตายไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ได้ไปเป็นเทพเป็นเทวดาได้เพราะมีบุญพาไปนอกจากการทำบุญแล้วก็ยังต้องรักษาศีลด้วยถึงจะไปท่องเที่ยวได้ถ้าไม่รักษาศีล5ตายไปจะไม่สามารถไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ในสวรรค์ได้จะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ที่มีชื่อว่าอบายแทนคือแทนที่จะไปเป็นเทวดาถ้าทำบาปไม่รักษาศีล5ก็จะไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างเพราะนี่คือผลที่จะเกิดจากการไม่รักษาศีลผลที่เกิดจากการทำบาป5ประการด้วยกันคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมานี่คือระดับของนักบุญถ้าเป็นระดับนักบุญนี้จะหมั่นทำบุญทำทานตามกำลังตามศรัทธามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยทำในส่วนที่มีเหลือใช้เหลือกินส่วนที่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ใช้เอาไว้กินก็ไม่ได้ทำเอาทำแต่ส่วนที่มีมากกว่าความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำก็ให้รักษาศีลไปรักษาศีล5เพียงอย่างเดียวก็ได้ถ้ารักษาศีล5เพียงอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำบุญก็จะไม่ตายตายไปก็จะไม่ไปเกิดในอบายแต่จะไม่ได้ไปเที่ยวในสวรรค์เพราะไม่มีบุญพาไป แต่ก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานถ้าสามารถรักษาศีลห้าได้ครบบริบูรณ์แต่ไม่มีเงินทองที่จะไปทำบุญแต่การทำบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวเราสามารถทำบุญได้ด้วยการไม่ใช้เงินทองเช่นถ้าเรามีวิชาความรู้เช่นเรารู้จักภาษาต่างประเทศรู้จักภาษาจีนรู้จักภาษารัสเซียรู้จักภาษาอังกฤษเราก็สามารถเอาความรู้นี้ไปสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้โดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่เก็บค่าสั่งค่าสอนไม่เก็บค่าเล่าเรียนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานเหมือนกันเป็นการทำบุญเรียกว่าวิทยาทานพวกเรามักจะรู้จักเรื่องของการให้ทานด้วยข้าวของเงินทองที่เรียกว่าวัตถุทานถ้าเรามีข้าวของเงินทองมากเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็นำเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำวัตถุทานแต่ถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองแต่เรามีวิชาความรู้ที่เราสามารถเอาไปสั่งสอนผู้ที่เขาอยากจะศึกษาอยากจะรู้โดยที่ไม่คิดเงินทองเราก็เท่ากับเราก็ได้ทำทานเหมือนกันแต่แทนที่จะเป็นข้าวของเงินทองก็เป็นวิทยาทานเป็นวิชาความรู้แล้วถ้าเราไปเป็นนักบวชเงินทองเราก็ไม่มีวิทยาทานเราก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้ไปเรียนรู้วิชาต่างๆทางโลกแต่เรามาเรียนศึกษาวิชาทางธรรมพอเราบรรลุธรรมแล้วเราทำนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเราก็ได้ทำบุญทำทานเหมือนกันเรียกว่าธรรมทานซึ่งเป็นการธรรมทานที่ดีที่สุดดีกว่าวิทยาทานดีกว่าวัตถุทานเพราะการให้ธรรมะนี้จะทำให้ผู้ศึกษาได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองแต่ธรรมวิทยาทานหรือวัตถุทานนี้จะไม่สามารถทำให้ผู้ศึกษาได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่ก็คือการทำบุญด้วยการให้สามชนิดด้วยกันให้วัตถุข้าวของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้เช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียหรือวิธีทำกับข้าวกับปลาอาหารวิธีปลูกผักปลูกเยี่ยข้าววิธีอะไรต่างๆที่เราสอนผู้อื่นโดยที่เราไม่คิดเงินคิดทองก็เรียกว่าเป็นการให้วิทยาทานแล้วถ้าเรามาบวชแล้วเราปฏิบัติจนบรรลุธรรมเราก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากธรรมะเราก็ให้ธรรมะไปสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้จักธรรมะเพื่อที่จะได้รู้เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็เรียกว่าธรรมทานการให้ทานสามรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญก็คือการสร้างอริยทรัพย์สร้างทรัพย์ภายในขึ้นมาเวลาตายไปก็จะได้มีทรัพย์พาไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำวัตถุทานทำวิทยาทานควบคู่กับการรักษาศีลห้าไปตายไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นเทพถ้าให้ธรรมทานตายไปก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของนักบุญนักบุญที่มีหน้าที่ต้องทำอยู่สองอันก็คือทำบุญทำทานตามกำลังและรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ ถ้าสามารถทำสองอย่างนี้ได้เวลาตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายจะไปเกิดในสุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและหลังจากที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่อดอยากขาดแคลนเป็นมนุษย์ที่สบุที่สุขที่สบายที่จะกลับมาทำบุญทำทานมารักษาศีลต่อจนกว่าจะขยับขึ้นสู่ระดับที่สองของที่ระดับที่สองของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือระดับของนักบวชถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราทำบุญทำทานอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็อยากจะรักษาศีลเพิ่มขึ้นคือเราก็จะมาลองรักษาศีล8กันในวันพระดูแล้วแทนที่เราจะไปทำภารกิจอะไรต่างๆหรือไปเที่ยวไปเล่นเราก็มาอยู่วัดกันมาทำใจให้สงบกันถ้าเราทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือไหว้พระสวดมนต์ไปใจของเราก็จะสงบถ้าเราได้ความสงบเกิดจากการนั่งสมาธิเราก็จะได้อานิสงส์เวลาเราตายไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมไปอยู่พรหมโลกแต่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมโลกนี้ก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับระดับของเทวโลกหรือระดับของมนุษย์โลกนี้ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อถ้าอยากจะขึ้นสู่ระดับที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดนอกจากถือศีล8นอกจากนั่งสมาธิแล้วก็ต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอะไรก็ให้เห็นอริยสัจ4เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็จะสามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้เป็นระดับที่สูงสุดของนักบวชนักบวชนี้ก็แบ่งเป็นสองระดับระดับโลกิยะกับระดับโลกุตตระโลกิยะก็คือยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพอยู่แต่ถ้าได้ระดับโลกุตตระก็จะไม่กลับมาเกิดหรือถ้ากลับมาเกิดก็มาเกิดไม่เกิน7 ชาติเป็นอย่างมากอันนี้เป็นขั้นสูงสุดของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติอย่างที่พวกเราได้มาศึกษากันในวันนี้แล้วก็จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติต่อไปเราก็ปฏิบัติไปตามฐานะตามกำลังของเราถ้าเรายังไม่สามารถเป็นนักบวชได้เราก็เป็นนักบุญไปก่อนทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รักษาศีล5อย่างสม่ำเสมอถ้ามีเวลาว่างก็ฟังเทศน์ฟังธรรมบ้างมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิบ้างอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวให้ก้าวขึ้นสู่ระดับของนักบวชต่อไปถ้าก้าวขึ้นสู่ระดับของนักบวชแล้วก็จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจากผู้ครองเรือนมาเป็นผู้ไม่ครองเรือนคือจะต้องสละครอบครัวสละสามีสละภรรยาสละบุตรสละธิดาแล้วก็ไปอยู่ตามวัดตามวากันไปอยู่เพื่อที่จะได้มีเวลาบำเพ็ญงานของนักบวชคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอย่างเต็มที่ การที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้การที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้การปฏิบัตินี้จะต้องปฏิบัติตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยนักปฏิบัตินี้จะต้องปฏิบัติธรรมที่จะต้องปฏิบัติขั้นแรกนอกจากการรักษาศีล8หรือศีล10หรือศีล227แล้วก็ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจไม่ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองต้องมีสติคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะเวลาคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความอยากที่จะไปมีอะไรกับเรื่องราวต่างๆอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เวลาคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะต้องไปหาไปทำในสิ่งที่อยากได้มาก็ทำให้ต้องไปทำอยู่เรื่อยๆแล้วพอทำอยู่เรื่อยๆเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปความอยากที่จะทำอะไรต่างๆไม่ได้ตายไปหลับกับร่างกายเพราะความอยากนี้อยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็จะดึงใจนี้ให้กลับมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อีกมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่คือเหตุสาเหตุที่ทำให้พวกเรายังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็คือเรายังไม่มีกำลังที่จะดึงใจดึงความอยากไว้ไม่ให้ความอยากดึงเราให้ไปทำอะไรต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเรามาเจริญสติกันอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะมีกำลังเพราะสตินี้เป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์นี้จะวิ่งจะหยุดได้ก็ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกก็จะหยุดไม่ได้ฉันใดใจที่เวียนว่ายตายเกิดจะหยุดเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องมีเบรกมีสติคอยดึงเอาไว้แต่สตินี้จะหยุดการอยากความอยากต่างๆได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นจะไม่สามารถทำลายความอยากได้การจะทำลายความอยากได้นี้ต้องอาศัยทำอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าปัญญาแต่ก่อนจะไปถึงปัญญาได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนมาหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อที่จะตัดกำลังของความอยากให้เบาลงไปและสร้างกำลังของใจให้มีกำลังที่จะมาเจริญปัญญาต่อไปได้ดังนั้นในขั้นต้นจึงจำเป็นจะต้องเจริญสติให้ได้ก่อนต้องมีสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องไม่เผลอเลยเวลานั่งสมาธิเพื่อหยุดความอยากก็จะหยุดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนั่งสมาธิหลับตาพุทโธพุทโธไป5นาที10นาทีจิตก็ตกหลุมตกบ่อแล้วจิตก็สงบเป็นอุเบกขาไม่มีความอยากต่างๆความอยากต่างๆถูกกดทับเอาไว้ชั่วคราวด้วยกำลังของสติเนี่ยเวลาที่กิเลสหรือความอยากนี้ไม่ได้ทำงานจิตก็จะเย็นจะสบายมีความสุขก็จะปรากฏความรู้ขึ้นมาอันหนึ่งว่าไม่มีความสุขอันใดนี้จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้อันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาก็ได้คือการเห็นธรรมในระดับแรกแล้วเห็นว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้อยู่ที่ความสงบนี้เองอยู่ที่การเจริญสติควบคุมความคิดควบคุมความอยากต่างๆไม่ให้คิดไม่ให้อยากพอไม่คิดไม่อยากแล้วใจก็จะนิ่งสงบแล้วก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปทำอะไรตามความอยากให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆอันนี้ก็จะได้ปัญญาละข้อที่หนึ่งขึ้นมาแล้วเห็นธรรมข้อที่หนึ่งเห็นว่าความสุขที่ดีกว่านั้นมีอยู่ในตัวเราเราไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกงั้นพอเราออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิด เริ่มอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องใช้ความรู้ระดับที่สองมาหยุดความอยากให้ถาวรก็คือการมองความจริงว่าสิ่งที่เราอยากได้กันนั้นมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นสุขก็เป็นสุขชั่วคราวเป็นสุขเดียวเดียวแต่พอเราเสียความสุขไปสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือความทุกข์นั่นเองเช่นเราได้อะไรที่เรารักเราชอบมาเราก็มีความสุขกันแต่พอเราเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไปเราก็ทุกข์กันขึ้นมาและจะต้องเป็นอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกบุคคลเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกบุคคลนี้เป็นของชั่วคราวนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นถ้าเรามีปัญญาข้อที่สองนี้ข้อที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้จะเป็นความสุขเพียงชั่วคราวและก็จะทำให้เราทุกเวลาที่เขาต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรเพราะเราจะไม่อยากไปหาความทุกข์นั่นเองแต่ก่อนนั้นเราไม่มีปัญญาเราก็หลงคิดว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้บุคคลนั้นบุคคลนี้มาแล้วเราจะมีความสุขมันก็มีความสุขในช่วงระยะแรกๆที่เราได้มาแต่พอสิ่งที่เราได้มาเปลี่ยนไปหรือหมดไปความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีแต่นี่ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเราก็ควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้เราก็จะไม่อยากได้อะไรเราก็กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความนิ่งเฉยของใจอยู่กับสมาธิด้วยการดึงใจกลับเข้ามาไม่ไปทำตามความอยากพอความอยากไม่มีกำลังจะดึงใจไปใจก็จะสงบเหมือนเดิมใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขแล้วถ้าสามารถทำลายความอยากทุกชนิดที่เกิดขึ้นมาด้วยปัญญาได้ต่อไปความอยากต่างๆที่สร้างความวุ่นวายใจสร้างความหิวสร้างความโหยสร้างความต้องการต่างๆขึ้นมาภายในใจมันก็จะหายไปหมดพอความหิวความอยากความต้องการต่างๆหายไปหมดสิ่งที่จะเหลืออยู่ในใจก็มีแต่ความอิ่มความพอจิตก็จะไม่ต้องไปมีอะไรอีกต่อไปไม่ต้องไปมีร่างกายเพื่อที่จะได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องไปหาลาภยศสรรเสริญมาให้ความสุขกับใจเพราะความสุขต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขชั่วคราวล้วนเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปและเวลาที่ความสุขเหล่านี้หมดไปสิ่งที่จะตามมาก็คือความทุกข์แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือการเกิดแก่เจ็บตายใหม่เพราะเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ความอยากที่มีอยู่ในใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็จะดึงใจให้ไปมีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายอันใหม่ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกับร่างกายอันเก่านี่คือเส้นทางของการปฏิบัติของนักบวชที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรต้องเกิดจากการปฏิบัติสติในเบื้องต้นเจริญสติจนสามารถดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ดึงใจให้ตกหลุมตกบ่อเข้าไปได้พอใจตกหลุมตกบ่อแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขก็จะรู้แล้วว่าความสุขที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความสงบนี้เองดังนั้นขั้นที่สองพอออกจากความสงบมา ก็จะใช้ปัญญาคอยรักษาความสงบนี้ความสงบนี้จะถูกทำลายเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้จะพาไปสู่ความทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งที่เราอยากได้หรือบุคคลที่เราอยากได้นั้นเป็นของชั่วคราวให้ความสุขขณะที่เราได้เขามาแต่เวลาที่เสียเข้าไปความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาแทนที่ทันทีพอเราเห็นด้วยปัญญาว่าการไปทำตามความอยากต่างๆคือกามตัณหาการไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะภาวะตัณหาความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้วิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆที่เราได้มาสูญเสียไปเราก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันเพราะมันไม่สามารถให้กับความสุขกับเราได้อย่างถาวร นั่นเองถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการทำให้เราต้องทุกข์ต้องไปเจอความทุกข์เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายกันเราก็ไม่ทำตามมันพอเราไม่ทำตามมันมันก็จะหมดกำลังไปพอมันหมดกำลังใจก็จะสงบเย็นสบายไปตลอดไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเพราะมีความสุขที่เกิดจากความสงบในใจนี้อยู่แล้วที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไปเป็นบรมสุขเป็นบรมังสุขขังนี้เองเป็นความสุขของพระนิพพานพระนิพพานก็คือใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจนั่นเองเรียกว่านิพพานเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษาและมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นในระดับของนักบุญไปก่อนแล้วก็ขยับขึ้นสู่ระดับของนักบวชถือศีล8แล้วก็ถือศีล10ถือศีล227หรือถือศีล300กว่าศีลของภิกษุณีแล้วเราก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับคือเจริญสติสลับกับการนั่งสมาธิจนเราได้ดึงจิตให้ตกหลุมตกบ่อเข้าไปในความสงบแล้วพอออกจากความสงบมาเราก็มาคอยใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดทำตามความอยากต่างๆทำอย่างนี้สลับกับการกลับเข้าไปในสมาธิเวลาต่อสู้กับความอยากแล้วเกิดความเหนื่อยก็หยุดกลับเข้าไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบสร้างพลังขึ้นมาใหม่แล้วพอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ตัดความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากพอหมดแล้วงานของเราก็จบเราไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะเราได้ทำลายศัตรูศึกศัตรูที่มาสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราหมดไปหมดไปแล้วเหลืออยู่แต่ใจที่สงบสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับสงครามเมื่อเราชนะสงครามแล้วเราก็ไม่ต้องทำสงครามอีกต่อไปเพราะข้าศึกศัตรูที่มารุกรานนี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเราก็อยู่กันอย่างสันติสุขกันจิตที่ไม่มีความอยากก็เป็นจิตที่อยู่อย่างสันติสุขอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขและไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้ไม่มีความแตกต่างกันเพราะใจนั้นไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจทุกข์อีกแล้วการนั่งสมาธิเดินจงกรมของพระอริยเจ้าก็นั่งไปเพื่อเป็นการผ่อนคลายร่างกายเสียมากกว่าหรือเป็นการพักใจพักจิตพักใจที่เอามาใช้ในการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่นเวลาสั่งสอนไปก็เกิดความเหนื่อยทางจิตใจได้ก็ต้องเข้าไปพักในสมาธิ ทำใจให้สงบให้สบายก็มีเท่านั้นแต่ไม่ได้นั่งสมาธิหรือไม่ได้เดินจงกรมเพื่อฆ่ากิเลสตัณหาเพราะว่าใจของพระอริยเจ้าไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่แล้วนั่นเองท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อเป็นการพักผ่อนอิริยาบถของร่างกายและจิตใจเท่านั้นเองท่านจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่จำกัดว่าเราจะต้องเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายขอให้เรามีความศรัทธาความเชื่อและให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ก็แล้วกันเท่านั้นเองขั้นต้นก็ปฏิบัติแบบนักบุญไปก่อนถือศีล5ทำทานถือศีล5ไปแล้วก็ขยับเป็นนักบวชต่อไปถือศีล8ถือศีล10ถือศีล227หรือศีล300กว่าแล้วก็บำเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติอย่างต่อเนื่องพอจิตสงบแล้วพอออกจากความสงบมาก็เจริญปัญญาต่อพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรแล้วเราก็จะทำลายความอยากได้หมดไปแล้วงานของเราก็หมดกันงานหรือภพหรือชาติเนี่ยการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้สำเร็จบริบูรณ์เมื่องานนี้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปมีแต่เสวยความสุขที่ได้จากผลงานอันนี้คือบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังไปอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายกำลังเสวยความสุขเหล่านี้ความสุขนี้อยู่ในขณะนี้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกตอนนี้ยังเสวยยังเสพบรมสุขอยู่และจะเสพบรมสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดต่างกับใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังเสพบรมทุกข์กันอยู่ยังต้องทุกข์กับเรื่องนั้นยังทุกข์กับเรื่องนี้กันอยู่เพราะพวกเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่จะมาหยุดความอยากกันนั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างจิตของปุถุชนอย่างพวกเรากับจิตของพระอริยเจ้าจิตของพระอรหันตสาวกจิตของพระพุทธเจ้าท่านมีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยท่านจึงสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เต็มที่ยังไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจของท่านใจของท่านจึงมีแต่ปรมสุขปรมังสุขขังแต่ใจของพวกเรายังไม่มีศีลสมาธิปัญญากันครบร้อยเต็มร้อยใจของพวกเรายังต้องเจอกับบรมทุกข์กันอยู่เดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆตายไปแล้วก็กลับมาเกิดเพื่อที่จะมาทุกข์กันใหม่อีกเพราะความหลงมันหลอกให้เราอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเราก็เลยต้องกลับมามีร่างกายใหม่พอมีร่างกายแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราได้มาผ่านทางร่างกายเพราะสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปเวลาจากไปความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่แหละทำไมเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าและศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ทำให้เรามีแต่บรมสุขได้ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นพวกเราที่ได้มีโอกาสอันดีที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ขอให้พวกเราพยายามศึกษากันให้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามลำดับพยายามขยับจากขั้นนักบุญขึ้นสู่ขั้นนักบวชแล้วก็ปฏิบัติให้เต็มที่อ อย่าเสียดายกับอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เลยเพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ดีแต่จากไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์นี้สู้จากไปอย่างได้ประโยชน์ดีกว่าการจะจากได้ประโยชน์ก็ต้องจากตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายกันเพราะถ้าเราจากตอนที่เราตายเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการจากสิ่งต่างๆนี่เลยแต่ถ้าเราจากตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่คือเราจากไปเพื่อจะไปบวชเพื่อไปปฏิบัติแบบนักบวชไปสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำลายความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆเราก็จะได้บรมสุขจากการที่เราต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบไปงั้นต้องเลือกทางเอาว่าจะจากแบบไหนดีจากแบบได้กำไรหรือจากแบบไม่ได้กำไรจากแบบได้กำไรก็คือต้องจากตอนที่เรายังไม่ตายเพื่อที่เราจะได้ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันแต่ถ้าจากตอนที่เราตายเราก็จะไม่สามารถไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมือนกันแต่จากแบบคนฉลาดหรือจากแบบคนโง่ดีถ้าจากแบบพระพุทธเจ้าจากแบบพระอรหันตสาวกนี้ท่านเรียกว่าจากกันแบบคนฉลาดพระพุทธเจ้าก็ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรักทรงชอบพระอรหันตสาวกทุกรูปก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรักที่ท่านชอบเหมือนกันแต่ท่านจากไปในขณะที่ท่านมีโอกาสมีเวลาที่จะไปสร้างศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปเพื่อที่จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรแต่ถ้าท่านไม่ได้สละท่านไม่ได้ไปบวชไม่ได้ไปปฏิบัติท่านสละด้วยตอนที่เวลาที่ท่านตายไปท่านก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันตสาวกท่านก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราจากตอนที่เราตายเราก็จะไม่ได้อะไรจากการจากสิ่งต่างๆนี้ไปเลยแต่ถ้าเราจากตอนที่เรายังไม่ตายจากเพื่อจะไปบวชเพื่อที่จะไปเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะไปทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปเราก็จะจากอย่างกำไรเพราะสิ่งที่เราจะได้รับก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนี้เองได้จิตเป็นพระนิพพานได้จิตที่มีแต่ความสุขมีแต่บรมสุขแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราจะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราหมั่นบังคับตัวเราเองให้ศึกษาแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติถ้าไม่บังคับตัวเราเองมันจะไม่ไปเพราะทางนี้เป็นทางที่ต้องบังคับมันไม่เหมือนกับทางของตัณหาความอยากทางของตัณหาความอยากไม่ต้องบังคับเพียงแต่มาแย่เท่านั้นเองก็ไปแล้วพอชวนไปเที่ยวก็ไปแล้วแต่ถ้าชวนไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมนี้ถ้าชวนแล้วรับรองได้ว่าไม่มีไปไม่มีวันไปต้องบังคับต้องไปให้ได้ต้องสอนบอกว่าไปแล้วดีได้ประโยชน์กว่าการไปเที่ยวแล้วเราก็จะไปได้เมื่อเราไปแล้วบ่อยๆเข้ามันก็จะง่ายขึ้นไปเองเพราะเราเริ่มเห็นประโยชน์จากการที่ไปปฏิบัติกันแล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องบังคับเพราะเมื่อเห็นประโยชน์แล้วมันก็อยากจะไปเองงั้นตอนต้นนี้ต้องบังคับถ้าไม่บังคับแล้วมันไม่ไปแต่ถ้าบังคับได้แล้วต่อไปพอมันได้เห็นผลแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันจะอยากไปเองมันจะขอไปละทีนี้แทนที่จะบังคับมันจะขอไปละนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำกันในเบื้องต้นต้องมีความขยันมากมีความอดทนมากต้องบังคับใจเราให้มากๆแล้วต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นไปตามลำดับต่อไปมันจะไม่ต้องบังคับเลยมันจะไหลไปเลยเช่นพระโสดาบันนี้มันจะไหลไปแล้วไหลไปสู่พระนิพพานถ้าลองเข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับแล้วทีนี้มันจะเจริญสติสมาธิปัญญาตลอดเวลาแล้วมันก็จะพาไปสู่ธรรมขั้นต่างๆจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนะจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษา เรื่องราวของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตงดตอบคำถามถ้ายังไม่มีคำถามก็จะให้ทางพิธีกรนำเอาคำถามที่ฝากมาจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามแรกจากคุณสายทิพย์สุทธิรักษานั่งสมาธิแล้วมีแสงสว่างเหมือนตอนกลางวันแต่เกิดบริเวณตับควรทำอย่างไรต่อไปคะและเป็นสมาธิในระดับไหนคะ ก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าจิตยังไม่สงบมีแสงสว่างหรือมีอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปให้ความสำคัญให้รู้แล้วก็กลับมาอยู่กับคำบริกรรมต่อไปบริกรรมไปจนกว่าจิตจะตกหลุมตกบ่อถึงจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได ้คำถามจากคุณสมศักดิ์ทองศาสตร์ในฐานะที่เราเป็นคารวาสในการปฏิบัติธรรมนั้นเราควรตั้งจิตอธิษฐานหรือปรารถนาความสำเร็จในขั้นใดถึงพระนิพพานในชาตินี้หรืออย่างไรดีครับพระอาจารย ์เราก็ต้องดูความสามารถของเราเช่นถ้าเราเรียนอยู่ระดับชั้นประถมเราจะไปขอให้จบปริญญานี่มันก็คงจะยากถ้าเราอยู่ระดับประถมก็ขอให้เราขึ้นระดับมัธยมให้ได้ก่อนเราก็ขยับไปเป็นขั้นๆจะดีกว่าเพราะว่าไปตั้งจิตเกินกว่าความสามารถของเราตั้งไปมันก็ทำไม่ได้เช่นถ้าเรารักษาศีล5อยู่แล้วก็ขอเพิ่มเป็นศีล8ดูตอนต้นก็อาจจะเอาแค่อาทิตย์ละวันก่อนวันพระจะถือศีล8แล้ววันธรรมดาถือศีล5ไปแล้วพอเราทำได้เราก็เพิ่มจาก1วันเป็น3วันเช่นวันก่อนวันพระวันพระและวันหลังวันพระ3วันถ้าทำได้ก็เพิ่มไปเป็น4วัน5วันเพิ่มไปเรื่อยๆตามกำลังของเราอย่างนี้จะดีกว่าดีกว่าไปตั้งเป้าหมายอยู่ที่พระนิพพานซึ่งความจริงก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายแต่เราต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนไม่ใช่ไปมองแต่เป้าหมายที่ปั้นเป้าหมายสุดท้ายแล้วก็ทำให้เราเห็นแล้วก็ท้อโอ๊ยไปไม่ไหวถ้าเราไปตั้งเป้าหมายที่ระดับปริญญาเอกนี่เราก็บอกว่าไม่ไหวหรอกอยู่แค่ป.4ขอให้ขึ้นป.5ให้ได้ก่อนเอาทีละขั้นนะป.5แล้วก็ป.6ไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปถึงปริญญาเอกได ้คำถามจากคุณทิพวรรณศรีจันทร์สอบถามคำที่บอกว่าแยกธาตุแยกขันธ์ความหมายคือต้องทำอย่างไรคะและผลที่จะปรากฏทางจิตจะต้องเป็นอย่างไรคะ คือคำว่าธาตุขันธ์ก็คือร่างกายร่างกายนี้ทำมาจากธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟคำว่าขันธ์ก็ว่าเป็นกลุ่มของธาตุก็มี4ธาตุดินน้ำลมไฟนี่คือร่างกายเราต้องแยกแยะร่างกายว่ามันทำมาจากดินน้ำลมไฟด้วยการดูเวลาที่การก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาของร่างกายมันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ก่อได้ด้วยธาตุ4นี่ข้าวที่เรากินเข้าไปก็เป็นธาตุดินน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นธาตุน้ำลมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมเนี่ยความร้อนที่มีในร่างกายของเราก็เป็นธาตุไฟมันก็คือการรวมตัวของธาตุ4เลยทำให้เกิดอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาแล้วเวลาร่างกายหยุดหายใจธาตุลมก็หายไปธาตุไฟก็หายไปแยกไปธาตุน้ำก็แยกออกจากร่างกายแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็เหลือแต่ธาตุดินส่วนที่เหลือก็จะ เน่าเปื่อยหรือผุกลายเป็นดินไปนี่คือการแยกธาตุให้เราเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวเราอยู่ในดินในร่างกายนี้เลยเราไปตู่มันเองเราเป็นใจผู้มาครอบครองร่างกายแต่เราไม่รู้ตัวเราเองมองไม่เห็นตัวเราเองเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเพราะเราใช้ร่างกายอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายเราต้องมาแยกมาสอนใจให้รู้ว่าร่างกายไม่มีตัวเราในร่างกายนี้มีเป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นคือดินน้ำลมไฟถ้าแยกอยู่เรื่อยๆบ่อยๆต่อไปเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วพอร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณอนัตตาพิลาชนการวางใจไม่ให้ติดดีจะต้องทำอย่างไรคะ ตอนต้นขอให้ติดดีก่อนเถอะอย่าไปติดชั่วขั้นต้นนี่อย่าไปติดชั่วก่อนเรื่องติดดีไม่ต้องกลัวติดดีไม่เป็นพิษเป็นภัยไอ้ติดชั่วเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องติดดีขอให้เลิกติดชั่วให้ได้ก่อนแล้วก็ขอให้มีความดีก่อนความดียังไม่ทันมีเลยกลัวจะไปติดดีละต้องสร้างความดีขึ้นมาก่อนทำไมเราต้องสร้างความดีเพราะเราอาศัยความดีพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราไม่มีความดีเราก็จะไม่มีทางพาเราไปไม่มีบันไดพาเราขึ้นสู่พระนิพพานพอเราก้าวขึ้นถึงบันไดขั้นสูงสุดแล้วทีนี้เราก็ต้องทิ้งบันไดละเราก็ต้องเดินเข้าห้องก็คือพระนิพพานไปงั้นก่อนที่เราจะไปถึงพระนิพพานเราต้องยึดติดกับความดีก่อนเราต้องอาศัยความดีที่เป็นเหมือนบันไดพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องการไม่ติดความดีเลยมันง่ายเลิกติดความดีมันง่ายกว่าเลิกติดความชั่วเลิกกินเหล้ากับเลิกทำบุญไหนง่ายกว่ากันพอให้เลิกทำบุญนี่ดีใจเลยไม่ต้องไปทำบุญให้ไปเที่ยวให้ไปกินเหล้ากันนี่โอ้ยดีใจกันใหญ่ดังนั้นนะไม่ต้องกังวลเรื่องติดความดีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีความดีจะให้ติดต้องสร้างความดีกันก่อนความดีก็คือการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนานี่เรียกว่าความดีทำไปเถิดแล้วพอเราไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วขั้นสูงสุดแล้วเราค่อยเลิกทำความดีกันเพราะตอนนั้นเราไม่ต้องใช้ความดีแล้วเพราะความดีพาเราไปถึงเป้าหมายแล้วเหมือนกับยาที่เรากินรักษาโรคเนี่ยให้ติดยาก่อนเถอะอย่าไปไม่กลัวจะติดยาไม่กินยาไม่กินยาโรคก็มันไม่หายสิกินให้มันหายก่อนพอหายแล้วก็อย่าไปกินอย่าไปติดยาตอนที่มันหายแล้วกินยาตอนที่ยังมีโรคอยู่พอโรคหายแล้วอย่าไปติดยาอย่าไปกินยาไม่เกิดประโยชน์อาจจะเกิดโทษได ้คำถามจากคุณกระทอกน้อยมันแอบซ้อนอยู่ข้างเครื่องวิญญาณในขันห้ากับปฏิสนธิวิญญาณต่างกันอย่างไรครับ คือวิญญาณในขันห้ามันขณะที่มีร่างกายมันก็เรียกว่าวิญญาณในขันห้าวิญญาณที่จิตส่งมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณที่มาเกาะที่ตาก็มีชื่อว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่มาเกาะที่หูก็เรียกว่าจักขุวิญญาณสัตโสตวิญญาณวิญญาณเป็นผู้ที่มารับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายไปสู่ใจส่วนปฏิสนธิวิญญาณก็คือวิญญาณที่ส่งไปเกาะติดกับร่างกายที่เพิ่งกำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกันเพียงแต่เราเรียกว่าปฏิสนธิเพราะว่าตอนนั้นร่างกายยังไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายยังเป็นตัวอ่อนอยู่เพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจิตก็ส่งวิญญาณไปเกาะแล้วพอร่างกายเริ่มมีตาก็จะมีโสตวิญญาณเข้าไปเกาะก็วิญญาณตัวเดียวกันนี่แหละวิญญาณที่จะไปเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจยันจะว่าเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ตัวเดียวกันก็ได้แต่ความจริงมันก็เป็นตัวเดียวกันเป็นกระแสจิตกับร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันจิตอยู่ในโลกธาตุโลกที่เรากำลังอยู่นี้เรียกว่าโลกธาตุโลกที่ร่างกายอยู่นี้ส่วนจิตนี่อยู่ในโลกทิพย์แล้วมาเชื่อมต่อกันโดยการส่งกระแสจิตมาเกาะที่ร่างกาย กระแสจิตที่มาเกาะที่ร่างกายนี้เรียกว่าวิญญาณตอนต้นก็เรียกว่าปฏิสนธิเพราะตอนนั้นร่างกายยังไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นปฏิสนธิมาเกาะไว้ก่อนพอร่างกายเริ่มมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่งวิญญาณทั้งห้ามาเกาะอีกทีหนึ่ง คำถามจากคุณโจปกรณ์ค่ะฝึกกสิณ10คนที่ฝึกจะเกิดฤทธิ์ตามคำสอนจริงหรือไม่ครับ ก็ลองทำดูสิเราก็ไม่เคยทำแล้วก็ไม่กล้าบอก คำถามจากคุณธเนศมากกบสีผมอยากบวชให้แม่ที่เสียต้องทำยังไงบ้างครับอยากบวชช่วงเมษาจะมีฤกษ์ศึกไหมครับอยากบวชสัก10วันแล้วค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่ครับ อย่าไปบวชได้เสียเวลาเลยเสียเงินเสียทางเปล่าการบวชที่แท้จริงนี้ก็บวชแล้วไม่ศึกถ้าบวชแล้วศึกก็อย่าไปบวชเสียเวลาเหมือนเดินไปข้างหน้า3ก้าวแล้วก็เดินกลับถอยหลังมา3ก้าวมันก็ไม่ได้ไปไหนเสียเวลาเสียเงินเสียทางเปล่าสู้เป็นคฤหัสถ์ไปอยู่วัด10วันยังจะดีกว่าไปถือศีล8ศีลอะไรไปอย่างนี้ยังจะได้กำไรกว่าหมดแล้วเหร อคำถามจากคุณ MJ Ball นะครับผมอยากจะถามว่าผมปฏิบัติด้วยการพิจารณาเวทนาตามร่างกายขึ้นลงจากหัวไปเท้ากลับไปกลับมาบางส่วนโดยเฉพาะขาจะเป็นทุกขเวทนาซะมากก็จะพิจารณาให้สักแต่ว่าเห็นว่าเป็นแค่เวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ยินดียินร้ายบางส่วนโดยเฉพาะหน้าตัวและแขนจะเป็นสุขเวทนาซะมากก็จะพิจารณาให้สักแต่ว่าเห็นแค่เวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราทำติดต่อกัน 1-2-3 ชั่วโมงแล้วแต่เวลาเอื้ออำนวยจิตสงบและรวมเป็นสมาธิบ้างบางทีจิตเป็นสมาธิมากสามารถเห็นเวทนาได้ชัดและละเอียดการปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าถูกไหมครับ ถ้าเราไม่ทุกข์กับเวทนาก็ถูกไม่ทุกข์กับสุขเวทนาไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาคือถ้าสุขหายไปก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์โผล่ขึ้นมาก็ไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ไม่ใช่เวลาสุขเวทนาหายไปก็ทุกข์เวลาทุกขเวทนาโผล่ขึ้นมาก็ทุกข์เช่นเวลาปวดท้องขึ้นมาก็ทุกข์อย่างนี้ก็แสดงว่ายังปล่อยไม่ได้ถ้าเกิดเวลาเจ็บขึ้นมาตามร่างกายเช่นปวดท้องปวดศีรษะก็ยังยิ้มได้ยังเฉยได้ไม่ทุกข์กับมันก็เรียกว่าใช้ได้แล้วเวลาความสุขที่มีทางร่างกายหายไปก็ไม่บ่นไม่ว่าอะไรอยู่เฉยเฉยได้ไม่เดือดร้อน คำถามจากพูดทวนกระแสโลกนะครับเราจำเป็นหรือไม่เจ้าคะที่จะต้องเดินทางไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นู่นที่นี่เพื่อขอบารมีท่านหรือเราแค่ปฏิบัติตัวด้วยตัวเองก็เพียงพอแล้วเจ้าคะ ก็อยู่ที่เราต้องการอะไรบางคนก็ต้องการไปกราบก็ไปกราบถ้าคนไม่ต้องการไปกราบก็ไม่ต้องไปกราบ คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณมีนะครับถ้าเราขายสัตว์เช่นสุนัขแมวที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อไปฆ่าแต่ซื้อไปเลี้ยงดูแบบนี้เป็นสัมมาอาชีพใช่ไหมครับ ก็ไม่เชิงเนี่ยก็ยังไปค้าของที่มีชีวิตอยู่เป็นเหมือนค้าทาสเนี่ยทางที่ดีก็ปล่อยเขาให้อยู่ตามอิสรภาพของเขาจะดีกว่าถ้าเกิดเราเป็นสุนัขแล้วเขาจับเราไปค้าขายบ้างเราจะรู้สึกยังไงเราก็ไม่อยากจะเป็นทาสของใครก็ไปปล่อยเขาให้อยู่ในตามอิสระภาพของเขาดีกว่า คำถามจากคุณพิมพรนะครับเมื่อคืนนี้หนูนั่งสมาธินั่งสักพักหนึ่งบริกรรมพุทโธแป๊บเดียวจิตหนูก็เป็นสมาธิลมหายใจอ่อนลงแล้วหนูก็หยุดบริกรรมพุทโธแล้วนั่งไปเรื่อยๆนิ่งดีมากค่ะเมื่อก่อนนี้หนูออกจากสมาธิหนูไม่ค่อยจะบริกรรมพุทโธแต่พอทำก็พุทโธทั้งวันแล้วทำให้เรานั่งสมาธิดีมากค่ะจิตสงบเร็วมากถามว่า หนูทำแบบนี้ถูกไหมคะแล้วหนูควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะ ก็ควรจะทำบ่อยๆทำให้มากๆนั่งให้บ่อยๆนั่งให้นานๆไปก่อนให้ชำนาญสามารถนั่งได้ตลอดเวลาที่เราต้องการจะนั่งและสงบได้อย่างรวดเร็วถ้าเราชำนาญแล้วต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาสอนใจให้ใช้ปัญญาให้สอนใจให้มองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อเวลาที่เกิดความอยากเราจะได้ไม่ไปทำตามความอยากเพราะเราจะรู้ว่าการทำตามความอยากนี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาเราไปสู่ความสุขเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันจากเราไปนั่นเอง คำถามจากคุณศินีนาถนะครับโยมเข้ารับการประเมินผลงานแต่ไม่ผ่านไม่มีชื่อรู้สึกว่าเสียหน้ามากๆคิดมากความรู้สึกนี้ทำให้โยมรู้สึกว่าผลการปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าโยมควรจะคิดอย่างไรคะ ก็ต้องมองว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอไปอยากแล้วพอไม่ได้มันก็ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากได้มันก็จะไม่ทุกข์งั้นทำอะไรทำไปอย่าแต่อย่าทำด้วยความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นทำไปตามหน้าที่เราทำงานแล้วเราถึงเวลาที่จะต้องไปทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อจะได้ประเมินความสามารถของเราก็ไปทำไปผลออกมายังไงก็อย่าไปทุกข์กับมันทุกข์เพราะอยากให้มันผ่านพอไม่ผ่านมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าไม่อยากให้มันผ่านมันก็ไม่ทุกข์อยากจะอยู่ที่เดิมไม่ต้องเจริญไม่ต้องขึ้นชั้นไม่ต้องมีเงินเดือนเพิ่มพอใจกับฐานะที่เรามีอยู่เป็นอยู่มันก็จะไม่ทุกข ์คำถามจากคุณสิ่งดีๆนะครับเรานึกถึงบทสวดมนต์แต่บางทีเราไม่ได้ตั้งนะโมพอนึกได้เราก็สวดบทนั้นเลยจะเป็นไรไหมคะ อ๋อไม่เป็นไรละสวดบทไหนก็ได้จะตั้งไม่ตั้งก็ได้การสวดเพื่อให้เรายับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อจิตเราจะได้ว่างจะได้เย็นจะได้สบายและเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่าย คำถามจากคุณนิพนธ์นะครับเรื่องพระธาตุเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระธาตุองค์ไหนเป็นของจริงและมีข้อพิสูจน์อย่างไรได้บ้างครับขอความเมตตาจากพระอาจารย์แนะนำ เราก็ต้องไปเอาถามต้นตอเลยคนที่ได้มาคนแรกว่าได้มาจากใครเป็นธาตุของใครถ้าไล่หาต้นตอไม่เจอก็อย่าเพิ่งไปเชื่อก็แล้วกันว่าอาจจะเป็นก้อนหินใครเก็บมาแล้วก็มาบอกว่าเป็นพระธาตุของพระรูปนั้นพระรูปนี้ก็ได้เพราะเราไม่มีวิธีที่จะไปพิสูจน์ได้งั้นไม่เรื่องพระธาตุนี้ไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติของเราเรื่องพระธาตุนี้เป็นเพียงสักขีพยานยืนยันว่ามีพระอรหันต์จริงเพราะว่ากระดูกของพระอรหันต์นี้เปลี่ยนเป็นพระธาตุได้กระดูกของพระพุทธเจ้านี้เปลี่ยนเป็นพระธาตุได้เท่านั้นเองเพียงแต่ยืนยันให้เรารู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงไม่ต้องลังเลสงสัยให้ปฏิบัติเชื่อตามปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้เป็นกระดูกของเราก็จะได้เป็นพระธาตุต่อไปแต่ไม่ต้องไปสงสัยว่ามาจากที่ไหนอย่างไรเพราะบางทีมัน 2,500 กว่าปีมาแล้วคนบอกนี่คือพระบรมธาตุเนี่ยเราจะไปรู้ว่ามันเป็นพระบรมธาตุใครเป็นคนให้ใครมากันมันต้อง 2,500 กว่าปีแล้วงั้นเราก็อย่าพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ใช้หลักกาลมสูตรคืออย่าไปเชื่อแต่อย่าไปปฏิเสธถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้กับตัวเราเองก็ฟังหูไว้หูแล้วว่าเป็นพระธาตุขององค์นั้นองค์นี้ก็สาธุไปจบเป็นอะไรเหรอ คำถามจากคุณสุพนัทนะครับการสวมใส่เครื่องนุ่งห่มสีต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติอย่างไรครับ ไม่ต่างหรอกมันก็เหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้า คำถามจากคุณโก้นะครับผมฝันเห็นพระแล้วพระให้ผมท่องคาถาเอหิจิตตังเอหินะจังพุทธะสังมิผมจะเอามาท่องได้หรือเปล่าครับ ได้มันก็เป็นการเจริญสติเหมือนกับพุทโธนั่นแหละมันไม่มีอะไรแตกต่างกัน คำถามจากคุณพึงรู้แต่ลมพอนะครับสามเณรเมื่อกลับมาเยี่ยมบ้าน แล้วนอนที่บ้านในห้องส่วนตัวจะสามารถถอดผ้าจีวรออกได้ไหมครับ จริงไม่ควรนอนที่บ้านหรอกเป็นนักบวชนี่เขาไม่นิยมไปนอนที่บ้านกันเขาจะนอนที่วัดกันถ้าจำเป็นจริงๆก็ให้แยกไม่ให้ไปนอนในห้องเช่นไปกลางกฎอยู่ที่สนามหญ้าอยู่ข้างนอกบ้านอย่าไปนอนในชายคาเดียวกับคฤหัสถ ์คำถามจากคุณเปิ้ลนะครับลูกนั่งสมาธิในแต่ละวันจะมีอาการไม่เหมือนกันลูกก็ได้แต่ตามดูตามความเป็นจริงบางวันนั่งเข้าสมาธิได้ง่ายนิ่งเงียบไม่มีสังขารปรุงแต่งบางวันนั่งไปมีความคิดเกิดลูกก็ตามดูความเกิดดับของสังขารแล้วเวทนาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาบอกว่ามันเกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรียกปัญญาอบรมสมาธิใช่ไหมคะ ไม่ใช่หรอกเรียกว่าความฟุ้งซ่านอบรมสมาธินั่งควรไม่ควรที่จะไปคิดอะไรทั้งนั้นควรจะอยู่กับพุทโธพุทโธไปจะดีกว่าถ้ามันเป็นปัญญาอบรมสมาธินี้จิตต้องสงบต้องนิ่งต้องรวมเป็นหนึ่ง คำถามจากคุณอ้อนะครับเราควรวางใจอย่างไรกับการเป็นทุกข์เมื่อเห็นสัตว์ที่เป็นสัตว์จรอดอยากเจ็บป่วยบาดเจ็บทนทุกข์ทรมาน ก็ให้ท่องคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสัตว์ตัวนี้เขาได้ทำชั่วมาเขาก็เลยต้องรับผลชั่วของเขาเราก็เหมือนกันถ้าเราทำชั่วต่อไปเราก็จะต้องรับผลแบบเขาเหมือนกัน คำถามจากคุณชุตมนนะครับการที่เราเลี้ยงสัตว์เช่นหมาแมวจะถือว่าบาปหรือบุญคะ ไม่รู้เหมือนกันฮะก็ถ้าเราเลี้ยงด้วยความเมตตาก็เป็นบุญถ้าเราเลี้ยงด้วยกิเลสก็เป็นบาปหรือเลี้ยงแล้วรักแล้วหวงแล้วห่วงมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเลี้ยงเอาบุญคือให้มันมีที่อยู่อาศัยมีอาหารรับประทานให้มันอยู่อย่างสุขสบายแต่ไม่ไปยึดไปหวงไปห่วงมันก็อย่างนี้ก็ได้บุญ คำถามจากคุณอีซี่อุ๋ยนะครับสัมมาทิฏฐิ10ประการข้อที่ว่าการเส้นสวงหรือการบูชามีผลจริงการเส้นสวงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายถึงการบูชาเจ้าที่ถวายหัวหมูหรือเปล่าครับหรือเป็นเพียงแค่ทำความเคารพ คิดว่าไม่ใช่สัมมาทิฏฐิหรอกเพราะนี่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแน่นอนเป็นมิจฉาทิฏฐิมากกว่าเพราะการเส้นสวงอะไรทั้งหลายนี้ไม่มีผลแต่อย่างใดเป็นเหมือนเล่นละคร คำถามจากคุณปังปอนนะครับวิธีวางจิตก่อนตายทำอย่างไรคะให้ไม่ตกอบายภูม ิอ๋อต้องรักษาศีลตั้งแต่วันนี้ไปนั่นน่ะถึงจะไม่ตกอบายภูมิไม่ใช่ไปรอตอนสุดท้ายแล้วก็ไปตั้งจิตให้มันไม่ไปอบายภูมิมันตั้งไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ามันอยู่ที่ปากประตูอบายภูมิแล้วมันก็จะต้องเข้าไปเท่านั้นเองที่มันเข้าไปเพราะว่าไม่รักษาศีลกันถ้ารักษาศีลกันตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันตายก็เป็นการตั้งจิตเพื่อไม่ให้ไปอบายแต่ต้องตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ไปรอตั้งวันสุดท้าย คำถามจากคุณจุ๋มนะครับพระธรรมมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงค้นพบพระธรรมแล้วระหว่างปริยัติกับปฏิบัติอะไรเกิดก่อนเจ้าคะ พระพุทธเจ้าก็ต้องปริยัติก่อนไงก็ศึกษาด้วยตนเองเมื่อไม่มีครูสอนก็ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี่ก็เรียกว่าปริยัติพอค้นคว้าแล้วก็เอาไปพิสูจน์พอพิสูจน์ปั๊บก็เห็นผลว่าอ๋อทุกข์เกิดจากความอยากนี่เองแล้วการดับความทุกข์ก็ใช้สติปัญญาสมาธิดับมัน คำถามจากคุณเติมพงนะครับเราควรพิจารณาอสุภะในร่างส่วนที่เรารู้สึกหวาดเสียวที่สุดใช่ไหมครับผมจะเสียวเมื่อเห็นภาพดวงตาตอนที่ผ่าตัด ไม่ให้เสียวให้เห็นแล้วเบื่อไม่รักไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากอยู่ใกล้อย่าไปเห็นส่วนที่เห็นแล้วชอบอย่าอยากได้มาเป็นของเรา อยากได้มาเป็นแฟนเราอยากได้มาเป็นคู่ครองของเราให้มองในส่วนที่เราเห็นแล้วจะไม่อยากได้เช่นเวลาเขาตายนี่อยากได้ไหมตายวันนี้คืนนี้ยังจะเก็บไว้ในบ้านยังจะนอนกันได้หรือเปล่าให้มองร่างกายตอนที่มันตายถ้าเห็นร่างกายตอนที่ตายแล้วก็จะไม่อยากได้ร่างกายอันนั้น คำถามจากคุณจุธารัตน์นะครับกราบเรียนพระอาจารย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะนั่งสมาธินานมองเห็นร่างกายหายใจเองได้ค่ะ มันไม่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาททำไมเรานั่งสมาธินานไม่นานนั่งสมาธิยังเห็นนู่นเห็นนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นสมาธิถ้านั่งสมาธิแล้วต้องจิตต้องตกหลุมตกบ่อแล้วนิ่งแล้วสงบไม่เห็นอะไรนั่นนะถึงจะเรียกว่าสมาธิถ้านั่งเรายังเห็นนู่นเห็นนี่อยู่แสดงว่านั่งไม่ถูกแล้วต้องนั่งต่อไปต้องพุทโธต่อไปหรือดูลมหายใจต่อไปไม่ไปคิดอะไรไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออะไรทั้งสิ้นเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาที่จะคิดเรื่องต่างๆแม้จะเป็นเรื่องปัญญาก็ไม่ให้คิดให้หยุดความคิดทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะทำใจให้สงบให้มีความสุขก่อนเมื่อใจมีความสุขแล้วถึงค่อยมาคิดทางปัญญาเพื่อจะได้ปล่อยสิ่งที่เราหลงคิดว่าให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขใหม่ที่ดีกว่าเราก็จะทิ้งความสุขเก่าได้ความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะทิ้งได้ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากสมาธิเช่นเราเคยมีความสุขกับการดื่มเหล้าเราก็จะเลิกดื่มเหล้าได้ถ้าเรามีความสุขจากการไปเที่ยวเราก็จะเลิกเที่ยวได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขจากสมาธินี่ยากเพราะว่ามันยังอยากจะมีความสุขอยู่ในเมื่อเราไม่มีความสุขในตัวเราก็เลยต้องอาศัยการดื่มสุราเพื่อให้ความสุขกับเราหรืออาศัยการไปเที่ยวให้ความสุขกับเรามันก็จะเลิกยากถึงแม้จะมีปัญญาสอนว่ามันเป็นทุกข์ก็ยอมทุกข์แต่ตอนนี้มันไม่ทุกข์ตอนนี้มันยังสุขก็สุขไปก่อนรอเวลาที่มันดื่มไม่ได้ละเวลาไม่สบายไปหาหมอบอกว่าห้ามดื่มสุราตอนนั้นค่อยไปทุกข์ตอนนั้นแต่เวลามันทุกข์แล้วตอนนั้นมันก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้นะก็อยากจะฆ่าตัวตายเท่านั้นเอง คำถามจากคุณสุพนัทนะครับศีลไม่บริสุทธิ์ส่งผลต่อสมาธิมากน้อยอย่างไรครับ ก็ทำให้เรามีเวลาที่จะปฏิบัติได้น้อยนั่นเองถ้าเราไปกินเหล้าอย่างนี้เราก็จะไม่นั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วเมามันก็นั่งไม่ได้นะ คำถามจากคุณบัญชานะครับเวลาภาวนาพุทโธลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาไม่ค่อยสัมพันธ์กันแก้ไขอย่างไรครับ เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยไม่ต้องมาเอาสองอย่างให้ยุ่งยากถ้าจะพุทโธก็พุทโธไปเลยไม่ต้องใช้ลมหรือถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุทโธไม่จำเป็นจะต้องใช้สองอย่างมาเกาะติดกัน คำถามจากคุณณพลนะครับการที่ถูกผู้อื่นกดดันใส่สิ่งปรุงแต่งผัสสะทั้ง5ทั้งที่เรายังวางไม่ได้เช่นนี้จะทำให้ผู้โดนกระทำเป็นบ้าได้ถูกต้องไหมครับ ถ้าผู้กระทำอยากจะเป็นบ้าก็เป็นได้ถ้าผู้กระทำมีสติมีปัญญาก็จะไม่เป็นบ้า คำถามหมดครับอาจารย ์มีใครอยากจะถามอีกไหมให้เวลาหน่อยเดี๋ยวกำลังพิมพ์อยู่มั้งอีก 2-3 นาทีก็เข้ามาถ้าไม่มีอีก 2-3 นาทีเราก็จะได้กลับบ้านได้เป็นยังไงพอแล้วยังน่าจะพอแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ